بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. سورة يهود کی سلور دعوی وی العبادة لله وحده دا اول دعوة او دویم مسئلہ دا علم واچن وعلیم بذات الصدور او دریم ترغیب و تبلیغ تا چې فلعل لک تارکم بعض ما یوحا الیک خبر پرین دی او سلورم داو تسلی او من کان علی بینت من ربیه ویلیو چې تاسو رټول د تبلیغ اسباب شته بینا دلیلنا او دغه سید الله طرفنا شاهد چې جبرئیل امینو او من قبلی کتاب موسی د دینه مخکی کتابونه آسمان شته دي چې کدا مسلې وي هغه د موسی علی السلام تورات دی آیاتونو کې هغه سلورم دعوا ذکر کړي ځکه د موسی علیه السلام کتاب ذکر کو او نقلی دلیل او بل دا اصل کې جواب دی د سوال دی ویلو چې مونږ ته یو قران په یو ځل باندې نازل شنه مونږ به ومنو لکه تورات چې څنګه په یو ځل موسی علیه السلام ته ورکړی شو یو څلوېخت ورځو کې چې کوی تور ته تللی و که نه نو که دغسې دا قرآن هم څه په څلوېختو پنځوس ورځو کې ټول نازل شوی نو مونږ به منلی و نو دا خو د کلونو خبره شوه شل کاله دیرش کاله او قرآن پوره خلاص نه شو تا دا غی او سوالو نو اللہ جوابو کو چی دا دلیل لی چگنی او کتاب پا یو زیراشی غنڈو نو خلق بے اومانی نو بنی اسرائیلو کل اومانو کتورات اغی تا پا یو زل راغے نو اغی خومن لینو اغی پا کیا آغا اختلاف جوڑ کو نو آغا خپل میند کی جدلی او پاٹے جوڑے کڑی او غیتا ام پا کچا سحر او جادووی او بیا خاص اغا وقتی چی قرآن کل نازل شو او غیتا وراتا او قرآن یو بل سر مخامخ کلو نو خبر یو نو آده خپل کتاب نه انکار کوئی دام نمن دیومی دا قرآن مرگرتیا کی خواب دا جواب حقیقت کې ولقد آتینا موسی الکتاب او بشکا چې موږ کړو موسی علی السلام ته کتاب په یو ځل فاختلف فیه نغې کوم اختلاف وکړې شو او ډېر اختلافات پکې وکړې شو او موسی علی السلام ته قسم قسم خبر کولی بنی اسرائیلو او دا رستو اللہ ورکڑے و فرعونیان چی حلاک شو ختم شو پاس داغینا اللہ تورات موسیٰ علیہ السلام لورکڑ نا وقت کی خوبیا فرعونیان نو بنی اسرائیلو خپل قوم و غیبا کی اختلافو کو غیبا کی دزاننا خبری جوڑ اکڑی کله موسی علیہ السلام په وخت کې نوې نورستو بیا د ځان نه بکلی کلو کړل اړې خبرې ته نوېستي کومې خبرې چې باغی کې د دې پیغمبر صفاتونه د دې امت صفاتونه د دې امت درجه او مرتبه په تورات کې ډېری وي نو هغه يهود ولګېدنه هغه پخې نه لګېدي چې ګوره کتاب زمونږ دی او صفاتونه د بل چا کوي نو بس الله صبر وکړه چا خبرې ته نټولې ویستې اذانې پکې لیکلو کړو فختلف فیه اختلاف وکړي شي پاره یې کنه وینم نو بیا سوال پیدا شو چې هر کله وینم نه اختلاف پکې وکړو د الله په کتاب کې ذیل خو عذاب پکار دی چې دا ولې الله عذاب را نازل نه کوي په دې باندې نو جواب ولولا کلمۃ سبقت من ربک کنوی اغا فیصلان او اغا قانون او قیدان چه مخکشوی داد رفستانا چه عذاب با قیامت کی ورکوم اللہ دا فیصل کری دا بس آخو بی اخپلی فیصلینا خلاف نکی کنا کدین نوی کری کنا بس بیاو پا کیڑو سو خبر نوا عذاب براغلی او پدی باندې کارونه ادا سو کړی چې هغه عذاب دی ښا کنه هغه فیصله چې مخکې شوې ده درفستانه لقضیه بینهم بس وسبه فیصله شوی او د دې پمینځ کې ادي سبا خپل سزا ورول شي او چې ځان سمکه وس د الله عذاب راغی ښا خو بس نصیب یې پدی خزه چې الله رب العزت وعده کړی چې دبا عذاب قیامت کې ورکوم بس نو بس هغې ته به ډېر لوی سهولت میلاو شو کار سو به کول نو عذاب نه راته بس یعنی هغه عذاب چې هغه د پخوانو قومونو په شانتی او ټول راگیر کې ټول هلاک شي دغه عذاب نه راغلی هون دا زه په زه ټک پک پکې شوې د چرچانه وشادو غان جوړ شو دی بن اسرائیل کې چن وخین زیران جوړ شو دی بن اسرائیل کې چا باندې به وباراله نو خلق به مقبرو کې ناس ته نه وراته ډوړې ور پسې تل چری به را دوکړه چې زودا کډې مډې راواله نو سړی بوره وی چوری غبل مړ شو چې هغه به حق کنو بس دیره ول تکي نشورات لې ځکه چې بس دروازه وګوره چې سوسو جنازي وي ښا دا بیا عذابونه راغلیو او طوفاني عذابونه نو وینم لفي شک منه مريب وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ وَيَقِنًا دَا خَلَقْ چِذِي دَا قُرَان دَا خَلَقْ دَا دِي أُمَّتْ دِي پَ شَكِّ دِي دَا دِي قُرَان نَام قُدَا سِ شَكْ دِي چِ خَتْمِي گِ نَام نور نور شَكْ تِ نَا پیدا کی گی نور نور بچی روڑی شَكْ نَا خَتْمِي گِ خَا مُرِيب دِي چی او جوابو کنو لس نور پیدا شی ازو ایم مانا دی پا شکی دی دا قیامتنا دا سو شک چی مریب بیا بیا وردون که دی لرا پا شکی و این کلن لما لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ دنیا کې خوځه بچ شو د عذاب نه آخرت کې نشي بچ کې دی ښا دا خو صرف الله د دنیا وعده کړې وه چې دا دنیا د امتحان ځای دی د عمل ځای دی دلته عذاب نه ورکوم دې لپاره مې ورځ مقرر کړې ده ډیر او ګذر وز چار ورځ د قیامت نو غي کولی نشي بچ کېدې زکه و ان کلن او بشکا هر یو د دې خلقنا لما کله چلې ژوند کی قیامت کې لا یو پیانم ربک نو خامخاب پرور کی دي تاربستا اعمالهم عملونا التا سا عملونا دي نمراتنا بدلی دا عملونا دي داغی عملونا چی سسزا ای او یا جزائی کنی خلقی نو ار یا لبا قیامت کی بدل ورکی خواب سنچ عذابونه قیامت ترستو کری دی نو سوابونه هم قیامت ترستو کری دی دلته خو ثواب نشته دلته خو جنت نشته اخو ټول الله قیامت ترستو کری دی خوا نو که نیکان خلقی هم او که بدان خلقی هم طول لبخ پلخ پل بدلا قیامت کی ملاوی و این کلن بیشک هریو لما کل چل جوندی کی لیوفینام ربکان پربور کی دی طرف سا اعمالهم بدلی دخپلو عملونو ولی انہو بما یعملون خبیر زکار چاگر دا عملون نخبر دے کنا دا ہر بندہ عمل اللہ تا معلوم دے دا ولنا تر اخر پوری کار سیکڑی دی نو اگر اللہ پہ علم کی دی ریکارڈ شوی دی اگر چا ترکی گی نا انا بکی تغییر و تبدیل رازیم تو ذری ذری سزا بولور کی دینا رستو امور ذکر کی مهمہ ہر صورت کی دا اصول لی چاخر کے دا سی امور بیان کی چیغد مبلغ دا پارا دیر فیدہ منی دیر دا اصلاحی او دا سی دا تبلیغ او دا دعوت دا پارا دیر مؤثری کنا چکل پاگی باندے عمل اکڑیشی پا دنیا کی نو آگا خبرہ ارسی فرشی خلق تا او اللہ غیلہ برکت ورکی نو پینزو امور ذکر کی اول فاستقم او دویم ولا تطغو دریم ولا ترکنو سلورم واقم الصلاة او پینزم واسبر دے پنج پیریان دا پار ذکر کری پینزو دا دی دا شمار مناسب نو اول امر دے پیغمبر تا او دا خبر بیا لارا اول تا دا کدام دا قرآن اصول لی چکل صورت آخر شی نو اکثر خبر بیا روجو کئی اول دا صورت تا اول کی یو داوی لیو چه اننی لکم منو نذیر و بشیر زود اللہ طرفنا نذیر و بشیر یا مکانا دلتے و تووی چه فستقم بیاک لک شخا او دا دیر اگران خبر دا بغیر دا استقامت ننکی گی خوا یا اگا دریم دعوی سره چې لعلک تارکم باز ما یوحای لیکا خلقوی چې دا پیغمبر دا خپل کار پریزی خوا دم را پیگران شوا نزکو توی چی کار پریندی فستقیم دی مسئلی تکلک شا دا دا کمزوری بندکار نده دا دا شکی بندکار نده چی بس معمولی ونتی سو خبرو کی دیو بس نیکو ما ہوئی بس نیم پکی نه دا استقامت غواړي، مضبوطه حوصله غواړي، دغه خوار سره دی. د انبیاء او داستان پروت دی او تاریخ پروت دی، او دا هغه مسله ده چې انبیاء کړی ده. نو بل چې هغې تکسره سېدلي دي، نو هغه به اوس هم دې مسلې سره وي چې کله ابتدا کې شروع شي که نه. نو دا اول حکم چې فاستقم، کلک شه دې مسلې ته، مضبوط شه، حوصله مه خرابوه. کما امرتا، څنګه چې تاسو حکم کړی شوی دی، دلته هم سورې شورا کې مراغلی چې فلذالک فاستقم. هر کله چې خلق شک کوي، اختلاف کوي، نو د دې لپاره به استقامت پکاري چې د خلقو دا شک لري شي، دا گمراهي او بې دیني لري شي. کما امرتا، څنګه ته تا حکم کړی شوی دی. ومن تاب معک، او څنګه ته تا حکم دی انداسې هغه چاته چې تا سره مرګرتیا کړی ده، چې هغه صحابه کرام دي، هغه د شرک او کفر نه راغلي دي، توبې استلی دي، او تا سره ولاړ دي په دې مسله کې. نغی توم د الله طرف نه حکم دی چې استقامت پیدا کړي او دې مسلې ته ځان مضبوط کړي. ولې پیغمبر نه پس به د ذمہواری ستاسو په سر راضی کنه؟ هغه بیا تاسو رسوي خلقو ته، نو څنګه غوړې استقامت ضروری دی؟ تاسو له موږ استقامت ضروری دی. وس وی چې د استقامت څه شی دی را؟ اسه خو مونږ وایو چې دا مضبوطیات او یک لکوالی ته وی کنه، خو لیکن د دې معلومات پکار دي چې د استقامت په سبان دی روانیږي، دا پکار دي. لکه د هر ضروری خبری او اهم خبری، قیمتی خبری ده پارا اسبابی که نا چاگی تدیر نقصان رسی خوا. لکه توحید ده، تا خودیر اهم خبر ده و دیر ضروری مسئله ده، خودی تا نقصان ده سد وجه نا رسی، ده شرک ده وجه نا، در دی ده پارا زهر قاتل ده که نا خوا. سنت ته نقصان د سزا وجه نه رسی، د بدعت ته وجه نه، د رسم و رواج ته وجه نه، د خواهشات او تابعداري ته وجه نه، دا نقصانات دي. دا چې راشي نو بیا سنت نه، نو دغه سه استقامت ته ضرری سیدونه سدي دوه دي. چې قرآن یو یاد کړی په دې سره چې ولا تطغو، طغیان م کوئ. ا دویم ویلي چې ولا ترکنو، ظالمانو سره لان ورشي ګورئ، ځان ساتئ. دا دوه خبرې نقصان دي د استقامت لپاره. چې کوم خلقو کې طغیان راغی، نو دا غین استقامت پاتې شو. او چې کومو خلقو کې رکون او میلان راغی باطل ته، نو دا غین استقامت پاتې شو. د طغیان خپل معنا څه ده؟ د حد نه اوړېدل. هر شی د پاره حدود مقرر دي، چې کله دا غي حدود نه تجاوز وشي نو دې ته طغیان وایي. اللہ رب العزت ده هر خزانی ده پارا حد مقرر کرده ده، خزانی دی کنا، دو بو، دو ور، دو هوا، دو گرمه، دو سرزه، دا ټول دي. نو چې کله د دنیا دا نظام صحیح دی نو جزاله چې هغه په حدودو کې دن نه دي. هوا محدود ده، اور محدود ده، اوبه محدود دي، ګرمي او سردی محدود دي، نو کار سم دی، بس د دنیا نظام چلی. او کله چې یو شی په کې د حد نه واوړې ده نو بس بیا نو ځکه په قوم د نوح علیه السلام باندې طوفان راغی، نو هلته کې الله رب العزت ویلي چې نور څه نه وو خو هغه اوبه د خپلو حدودو نه واوړې دي. نو انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه، الله وی کلا چې اوبه د خپل حد نه تجاوز وکړ نو موږ تاسو په کشته کې سوار کړم چې دې د پاره بل علاج نشته. نو ښه تغل ما او حد نه تجاوز وکړ. نو تغیان یو دا معنا، نو کله چې یو بنده د حد نه تجاوز وکړي، بنده د حد نه تجاوز وکړي چې لکه الله حدود یخی دی، چې عقیده به داسې ساتي، عمل به داسې کوي، انصاف به کوي، عدل به کوي، یو بل سره به تعلق ساتي، محبت به کوي، دی ویلي که نه وګر د حدودو نه به تجاوز نه کوي. بس کله الله رب العزت په حق کې هم د حد نه تجاوز وکړو چې هغه واحد لا شریک دی او تاسو سره شریک وګاڼو، صرف هغه غیب دان دی او تاسو بل چاته غیب دان وي، صرف هغه خالق دی تاسو بل چاته خالق وي، صرف هغه معبود دی او تاسو بل څوک معبود کو، نو لاړو تغیان راغ، تغیان استقامت ختم شو. ذکر مفسرین ټول دغه معنا کوي. د تطغاو روح المانیوم ابن عباس رضی الله عنه چې لا تداهنو، لا تداهنو، په دین کې سستی و نه کوي، مداهنت و نه کوي. مداهنت ستوي دته وی چې او کار کیږي او د قران او سنت خلاف کیږي او د الله د حکم خلاف کیږي، او تاسو خاموش ناسی یې، دا ډیره غټه سستی ده کنه. دا په دې باندې کار خراب شوی ده. ښه يهودو نو سوارو ټولو دین دقه وجو چې خلق به لیزه چې هغه به ناروا کارونه کول، ادیب او تغغ نکاو، بس ویغا با خپل قبر کی سملی، من با خپل قبر کی سملو، خپل کار با کئی، دا دیر لئے مداحنت تی خوا. ادی مداحنت تو جنا کارگران شپدی وقت کے کسوک پوکے ہو چا دا توحید رسے ہو دا شرک نیمنی کئی نو نمنی ولی سکا دا خبر دا وقت نا دا سشوی دا چې دنیا کې و شرکو نه کېده او چا غږ نه کو خپلې مخې ته پرېښې وو وی بس. او یو ملا به که چېرته د جمعې په ورځ ممبر ته وخوتو ممبر به ګړبېده، ممبر باندې به زلزله راله، ولې هغې خو د دین عدت که نه. هغه یو ملا په کې ووي ویرونو خخذی او بد بد دی، خکوی او بد مکوی، و آخر دعوانا الحمدللہ. ولی اغبا سویلیو، اغبا سویلیو، اخصص دکلی نو، از دین خبر نو، اغبا طول مر پا دنیا کی پا جماعتنو کی گڑی دکلیو، چنی گڑولیو، اټول عمر د مړو ما خامونه او سلوېخته دغه د پاراغي طالب ګری کوله خواني طالبان دغه د پارا هغه د علم طالبان نو هغه د خوراکس کاک طالبان او هغه د مجلسونو طالبان نو بس هغه دین نو خبر بس کار څه بچا کول نو کول به نو دا هغه وخت نه چې دا سستی په دین کې شورو شوی دا تر اوسه را روانه غصم وی مړه وی مسلمانانو ته مشرکان وای شرکم دی وی شرک خو هغې ته وی چې بت ته سجده وکې نو قرآن وی ولا تطغوا مه کوئ که نه سرکشی او طغیانونه مه کوئ خاموشي مه کوئ د الله د دین بی عزتی او بې قدري مه کوئ دا بې قدري ده که نه د حد نه اوړېدل دا هم طغیان دی اوړېدل او ډېر رستو راتلل بالکل چې زیرو بالکل رستو را دې ته هم طغیان وي لکه ډېر خلق و چې هغې خدای هم نه مانه مونږ خو نه لیدلی دی نه هم د هغه خبرې اورېدلې دي نه راته د هغه ځای معلوم دی چې کوم ځای دی کوم ځای نه دی نه راته د هغه څه نمبر شته دی نه مونږ خو دا ټول یا د حد نه اوړېدل او یا دومره رستو راتلل دی ته افراط او تفریط وي ښه دې سره استقامت ختم شي که نه ښه ولا تطغوا الله وي سرکشي مه کوئ په دین کې سستي مه کوئ په دین کې د چا نه یریږم او د چا نه تمه او اسره مه کوئ استقامت به ختم شي انه بما تعملون بصير بشک الله ستاسو په کارونو باندې خلیدون کې دی الله وي زمان الله وي پټ پنانشته ری تاسو چې څه کوئ نو زه وینم بما تعملون بصير چې تاسو دین د دې لپاره زده کړلې بس چې دنیا ذریعہ هم ګرځولې ده د دې خلقو ته وي ښه د دین حق زکه پاتې شوی دی چې دې دین د بار د دې لپاره زده کو چې دنیا په حاصل کی دنیا په حاصل کی بس نو چې ډېر علم وکړو نو مدرسه کې کی ناستو او کتابونه شروع کړو بس درس کوي ښا ډېر لوی درس کوي ډېر لوی طالبان دی وسره او هغه کار هونه کې چې الله سره د پاره ویلو د دې د علم د دې د پاره کو چې مونږه کا خاورې کنا او خاورې دې پکونه خلک وی کنا ښه دې خو مونږ کو علم یې کو کنو ته کې ناستو دا ته دې د پاره د خلک بس کوي د خلک چې هلاکیږي غرقیږي په کفر او شرک کې مبتلا دي او په گمراهو کې او په شیطانو کې مبتلا دي دی له بسوک راځي ها چې تا دنیا سره کړه تا خوراک سره کړه تا خېټه سره کړه دا به دی دا علاج را استلی چر دی لیکلی چې کمزور جسم کو موټا کړو وای دا دی ته وای مولانو د خچل ورځي ښا کمزور جسم دی موټا کوي ښا کمزور جسم یې موټا کو او دین یې کمزور کتو ولا ترکنو الی الذین ظلموا اځم نقصان دارې چلاوی منځ کې هغه خلص سره چې ظالمان دي نزیلا نشری سلام ظالمان سوکی ظالمان د دنیا سرکش خلق چې ظلمونه کوي هر ابي دینه پکشتا شرک خو پک ډیر په بینر خا دے انور چې کم کارونه کوي د بی دینه دغه ظالمان وي مشرکان دي مبتدعين بدعتيان دي رسمي او رواجي خلق دي او دغه سي د دنیا بدمعاشان دي او لو فران دي او حجرتي قاتلان دي دغه ظالمان دي کنه. او د زیده پاره ځان مخ کې رسول دی چې کزو سکار کومه نو چې ما تاسو کلاس نشي چولې دا مته ظالمان دي ته وي ښا ځان بر رسول دی اقتدار حاصل کړی دی ولی کزو غلا کومه کزو رشوتونه اخلمه کزو گاڑی لوٹمه کزو شوکی کومه دا دی گاڑی شکولیو گاڑی نیولیو او مالونه تینا غستیو نو جی بیا پتاو لگی دا نو آغیت که دا گورنر زیو مو اغم پا کیو خوا دیتا ظالمانوی چیره کدا اشتشه در لگ دی چی سنبالو لے نشه نو سلارو که ناستی نو بسونا او گاڑی او ٹریلی ماتا ہے او داغی نمالونا لری که اچی بیا کل دغاوشو رپورٹ مپورٹ او دغا تانی تا خبر لارنو دبرنا فون اوشو چی خبردار سلو تا لاسوانا چوه سلو تا بوه ولی لاسا چی او کن دا خود چازید دا ظالمان دیخوا نو اللہ وی دا دین ازان ساته ای وچه روڑه خوره پیاس سره خوره مرچکی سره خوره خو لیکن دا دین ازان ساته ولا ترکنو ولی فتمسکم النار ور بد تورسیم فتمسکم النار ور بد تورسی که پا دنیا کی او که پا آخرت کی دی خلقو سر جسوک نزدیشیو کنا اغی تا وو رو رسید پا دنیا کی خوا پلانیوی پا وو رختا دے ولی بس را گیر شوی دے او زان نشی خلاصو لے نو سر مالشتا و نو سر اغا سشتا دے چی کم کرپشن نکلی دی و کم مالو نیغستی دی نشی پا وو رختا شو کنا خوا در دی ظالمانو پوجه باندی فتمسکو من نار دغه سي د رکن معنا داوم کې ولا ترکنو وی پلانې د جماعت رکن جوړ شو الله وی د دې رکن جوړ نشي د دې چې کوم تنظیمونه جوړ کړی دې کې سوا نخلي از دې د جماعت رکن جوړ نشي غره ظالمان دي ښا او برسی تاستور که دنیا کی نینو آخرت کی خوب خام خائیم وما لکم من دون اللہ من اولیاء بیا با نیستا سو دپارا بغیر دالانا سوک دوستان آو کتا سو دغا خیالی ها ولی دا دنیا پرست چی سوک دی دا سور چی پا بر دی دا ټول دغا خلق دی دا دی دغا عقیده دا چې دا مونږ ته چې خدای کوم روز را کړی دا ای دا وی نو دا د چا برکت دی وی ښه که ژوندې پیران دي چې دا د زې په ځای کې نولې ژوندې پیران هغه ته ډېر دولت را سم دی ښه هیڅ کمې نشته دی ولی دا ردی سیبانو دي کنه چې دې سیبان د پاره دعاګانې کوي دې د پاره ختمونه کوي چې دا ظالمانو پلیتان خدای خساتی او وایو به ساتي ها دا خورګا چې الله او تمخشی کنه نو بیا به دا پیران راټینګ کی ها ډیر پکې مردار شو او هلاک شو ها سره دا پیران او هغه هدي موهدي تنوم پاتې شوې او د دې خدا خیال نو چې ګنې موږ به د دې کورسای نه کوزیګو نه زمونږ اقتدار به ختمیږي نه وي زمونږ سره برکت ته د ډېرو لویو لویو خلقو ښه دا پیران ویرانې په دې خیال نیولي وو ښه اوس حیران او پریشان دي چې دا څه چلو شو چې دا دې پیرانو کې غلطي وه ولې ځکه هیڅ شی داسې نشته چې د ملاوټ نه پاکي کنه هر شي کې ملاوټ ته او غډون نه دي پیرانو کې بوم ملاوټونو زی په مشک پیدا شخه چې دا خو جوړ سم خلق نه دي ځکه چې زمونږه خیاش په نساتو او مونږ خدا په دې باندې ډېر لوی اعتمادو الله یو رګه اعتماد په تب قیامت کې لګي ښا نه وې ستاسو د پاره بغیر د الله نه من اولیاء اسوک اولیاء چې تاسو به وی کنه چې دا خو ګوره نازه ولی دي اولیاء دي او دا ټول دنیا په زیرا ټینګا ده او هر ځای کې چرته ولی دی چرته نو دا هغه خواوشا ملک چی کنه خواوشا علاقی هغه دا هغه د منګولی دلان دی هغه دا هغه د حفاظت دلان دی زکال تک داسې دماکی او داسې حادثی او داسې مصیبتونه او هیبتونه نرازی در دی عقیده ده خواه زبردست عقیده ده اللہی بیا با قیامت که نئی ستا خدا خیال لی چی دی مونگا دنیا که ام بچ کی او قیامت کی با مونگ دا پارا اللہ سر خبر کئی اللہوی نا ایس سوک با نئی بیا خواه سم لا تنصرون بیا بستا سو امداد و نکلیشی چی پتم اے امداد نشی که دے اللہ کئی ناو بل سوک دے چی امداد کی خواه دا دو خبرې وي چې د استقامت ته نقصان رسوخه چې د دین د حدود نه بناوړي د دین چې کوم حدود دي کنه قران او سنت باقي کې بدن نه چلیږي تجاوز بنکم او دوی مدار چې ظالمانو سره ولا ترکنو الذین ظلمو مفسرین ذکر کوي چې هغه وخت کې صحابه په وخت کې په منځ ولالو هغه امام دا آیاتونه لوستلو د پکې چې ولا ترکنو الذین ظلموا فتمسکوا النار نو په سب کې او تن را پریوتو بهوش شو هغه منځ موکا سلام او ګرځا بیا غته راجم شو چې کله هغه په وښونو تپوسې ته نه کوچ دا ول تا باندې چل کیږي هغه وینا دا خو یې زما دی آیت ته فکر شو ګورو قرآن کې سوچ او فکر دای بلانه بولې زتوی چې که ظالمانو ته نږدې شوې نو اور به د تورسی نو زما دی ته فکر لاړم چې هغه خلق ته به ورسي چې دي ته نږدې شو نو چې دا ظالمان به کوم ځای نو یې بس پوه نه شوم په ځان باندې ښه دا خو د هغه چا حال الله ذکر کو چې هغه ته ورنږدې شو که نه خو چې دا د ظالم به کوم ور کوم زور لځي ښه نو یې بس پوه نه شوم په ځان باندې دریم واقعم الصلاتا پابندی کوا ته مانځو طرفین نهارې په دواړو طرفونو دروازه کې چې یو طرف یې سحر دې او بل طرف یې ماسپخینو مازیګر دې دریمونځو نشو وذلفم من الليل او په ساعتونو د شپې کې یو سات بل سات یو سات ما خام دے او بل سات پاس خوتن پیند منزو نشو کنا دیو تا اس دا عمل مقام خو دا مخی دا عقیدیو چوارے دا بیدین خلقونا غلط و عقیدونا زان ساتا نو اس و تاوی چوارے عمل کوا عمل کوا بیلماز انشیم ولی که بیلماز اشوی مسئلہ نشی کولی دا خو موحدینو توحی کنمونگا ہوئی او چی او سلے توحید بیانی او بیلمازی نو خلق ہوئی مڑا ہوئی دا دا مسئلے تغواق مکد ہوئی امون نکی نو نو بیا بستا خبر سوکو منی خوا نه پابندی بکه چې مسلې ته نقصان نه رسی او خلق در باندې بدګمانی و نه کی. پابندی کوا دمانځه او په دواړو طرفونو دروازې کې وزلفا من الليل او په وختونو د شپې کې هم ان الحسنات يذهبن السيئات بشک دا اعمال چې دي نیک اعمال چې دي دا عبادتونه چې دي دي کې چې څنګه نورې فائدې دي او اجرونه او ثوابونه دي نو دغه سي پکې دام یو صفت شته دي چې لری کوي ګناهونه يذهبن السيئات لری کوي ګناهونه والو والو گناہونا پا دیل رکی کنا چا حدیث کی رازی چی یومن دیومن نا تربل مانز پوری چی چا سورا گناہ کری نو چی منزو کی نو آغای لور شی ختم شی نو چی بیا کری نو چی ورپسی بل منزرا شی نو آغای سرا ختم شی دغسی یو جمع تربل جمع پوری مکفراتن دا گناہونا ری جی دغسی یو رمضان نا بل رمضان پوری چې څومره سشوی واړ واړ اپ رمضان کې ختم شي یذهبن السیئات دا معنا ده ګناہوں لري کوي معاف کوي الله معاف کوي خو به حسنات په جوان دي ښا تقصی ذ سیئات معنا هغه بدنامی چې وسړی پورن ختی او د خلکو په نظر کې قسم قسم کنا چې ګردم ولا ګرځي او دې جوار ګرځي او دې پلانې دی دا ټول بدنامي دي کنا سیئات دي. نو کله چې ته د عبادتونو شروع کې پابندې سره منځونو شروع کې نو الله واستانه هغه نمونه ختم کې بیا با تخلق پاغی بد نظر سره نگوری بیا با تلق لاغرو جوارگرو شرابی نوئی یوزی بن السیئات نمبدی بدل چی خواه نمبدی بدل چی یبدل اللہ سیئاتیم حسناتو کمک که تخلقو لو پروین وصبتا قاری سے بوئی وصبتا امیر سے بوئی وصبتا عجی سے بوئی که حج دکڑی یو کنی کڑی خواه خوځه سي او بنده د چا په نظر کې خپل راشي کنه نو هغه ته پته نه چې د حج کړه د خواجه سي ورته وای کنه دا خی دا ګنا نه دی او نه دروغ دی ښه ولیکې دې چې د داخلو خدای قبول کړي او له توفیق ورکي او دا ډیر داسې شوی دی ښه ډیر داسې شوی دی او چې خيار نه راوېو ما چیرا خدای دستا دا خلو قبول کی ما خو حج نه کړی خو کلا فضل کنه وبکما نو یذهبن السیئات درس په دې سره ختم شي خو په عبادتو کې په اعمال صالحو کې دا برکت ته ها ذالک ذکر للذاکرین دا چې بیان یې او شو نصیحت ته او دا تقریر دې دا یاداش دې د پاره دې یادونکو ذکر للذاکرین معنا چې څوک یادې الله وی دا ولې پوره دې کنه ها یاداش دې د قیامت چې څوک قیامت منی او یقین یې پی کنه نو بد اعمال صالحه بنده ته قیامت یاد کې چې قیامت دې ته یاد شنو بیا وستانه ګنا نه کیږي دا خو با کانٹرول شی کنا خوا تو قیامت عقیدہ تا انسان پابند جوڑ کی کنا او آخری پینزم وصبر دا آخری ذکر کو خوا او زکی آخری ذکر کو چی با دی ٹولو کی ضرورت تا صبر چی دا مخ کسوم را ذکر شو نو دا با علا کی چی تاکی صبر و تحمل وی ساو سلم از بوتی او ته خلکو په خبرو په پروپاګاندو باندې او په دروغو باندې په غوسه کې نه راځي نه صبر وکړي چیرې بس انبیاء صبر کړی دی، ولی مونږ به ولی نه کوو کنه؟ او دا خبرې پارچا پس شوی دی، هغه ډېر لوی خلقو مونږ سو یو. نو ټولو کې ضرورت د صبر دی ښه، ځکه چې یو بنده بې صبری وکړي نو بس هر څه خار خراب شي، نو ښه نه بیا ځان سمولی شي نه بل سمولی شي. نو صبر کوه، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، یقینا چې الله چرې نه ضایع کوي اجر او ثواب د نیکانو خلقو. ذره ذره ښه، ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. ذری ذری ښه. دا امور یې ذکر کړل پنځو، دا دې لپاره چې مبلغ کله خپل کار کوي نو الله پاک خیر او برکت اچي، او مسله به رسی خلقو ته ډېر لوی اصلاح بکیږي ښه. یو تن به دنیا به رڼا شوه، ملکونه به ترې رڼا شو، پخوا مدرسې نه وي، او دا بېشمار عالمان نه وو، یو تن به اټول ملک به پاغه باندې آباد وخا. وجه دا چې په دې اصول باندې برابر وکنه. وځ دا ذکر کوي چې د دې ډېر لوی کمال دا دی چې دنیا کې عذابونه نه راځي، چې دا سکار کیږي او خلق محنت کوي په صحیح معنا کې او د خلق اصلاح کوي نو الله عذابونه نه را لیږي. دیو جنا حدیثم په دې کې راغلی و چې کله والله نه بولې عزت وي ملائک راولي کلو د عذاب د پاره یو کلی ته چغې براله، نو جمعات کې ماشومان وي سپاری او قیدې راغستې وي، د جمعات نه زوګ راته نو هغوی به بیا واپس لاړ، چې الله پاره کې خدا سے خلق دی چې هغوی ناس دي او د دین کار کوي، بیا به عذاب نه راته. بس ځکه دې کې دومره که یو ماشوم کلمه ووایي کنه او په لپلارې څوک ځي او هغه واوري نو هغه ته پې هم ډېره فایده ورسي، هغه زړه کې هم ډېر لوی انقلاب پیدا شي کنه. نو ځکه ورپسې وایي چې دا پخواني قومونه ولې هلاک شو، ځکه چې دې کې دا خلق نه و، د علم خاوندان نه و، مخلصین نه و، څوک بیان والا نه و، څوک دعوت والا نه و چې د الله کتاب رسول وي، نو بس په دې وجه هلاک شو، نو عذابونه پرې راغلل. فلولا کانا من القرون، پس ولی نو په دغه مخکې قومونو کې من قبلکم چې ستاسو نه مخکې دي او هلاک شوي دي اولو بقیت، خاندان د علم او د دین، اولو بقیت ځکه یو ته بقیه نوم اغسته دی ښه، یو د دې وجه نه چې دا علم سبب د بقا دی، سبب د بچاو دی د الله د عذابونو نه ښه. او دویم د دې وجه نه چې د علم والو نوم نه روکېږي، زمانې به تیرې شي خو د هغې نوم به دنیا کې ژوندی وي، چې کوم خلقو خدمت کړی دی په رښتیا باندې، محنت یې کړی دی او خپل مال او جان قربان کړی د دین لپاره، نو داغي په زرګونو کال او شوخه او هغه سي دانوم داسې ژوند دی او تازه دی، امام ابو حنیفه دی او نور امامان او دغه سي مفسرین دي او محدثین دي، نو څوک مشهور دی په شیخ الاسلام سره او تا ګورو ته وګنې ژوند دی ښه. همونګه روجی په دوره کې اکثر ها نمونه غست نو زیات په بکې ابن جوزی راته ابن جوزی دا دې ولکو اړو کې ور ده ابن جوزی سوکو نو مهره ته سپی جنې هغه په 500 کې تیر شوې ده نو ډیر مخ کې تیر شوې ده اوس 1400 ده کنه ډیر وخت یې وشو دا نمونه جو ولي ابلو بقيه کن دا سه خلق او چې کلار شي دنیا نه خلیکن نم یوی صفت یوی اغکار یوی اولو بقیه خواندان دا علم ینهونا عن الفساد فی الارض دا غی کار پا دنیا کی داده چمنی کئی خلق دا فساد نا دا شرک نا و دا کفر نا او دا هری بیدین نا او دا هری گمراه نا چی بزمک کی گی او دا پا دا غی قومنو کی نو بس نو هلاک شو ها الا قليلا مگر لک پکې بچو کوم پیغمبران او داغي مرګري چې قران وی کنه مخکې بار بار چې نجینا هودن والذین آمنوا معه نجینا صالحا والذین آمنوا معه پیغمبران او داغي مرګري خلګو کنه الا قليلا د شمار کسان رسولنا زیات نو کنه ممن انجینا منهم دا غسو کوچ مونگا نجات ورکلو دیلر پدی قومنو کیم واتبع اللذین ظلمو اروان شیو ظالمان ما اترفو پی پاگا دنیا پسیم چیزی پاگے کے مسکڑیشو وکانو مجرمین او دی مجرمان ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکلو موسی علیہ السلام لا کتاب تورات په یو ځل نو چاو مان فقط لفافی هغه کې اختلاف وکړې شو نو سوال دا او چې بیا دې په عذاب راشي عذاب په ولې نه راځي چې اختلاف وکړو ولولا کلمۃ سبقت من ربک کنه هغه فیصله او قانون چې مخکې شوې ده درفستانه چې عذاب به قیامت کې ورکوم لقضی بینهم اوس به فیصله شیوه دی په میند کې دود دود او پانی پانی هر څه به ختم شیو وینهم لفی شک منه مریب او دا خلق په شک کې د قرآن نه او یا د قیامت نه داسې شک چې هغه نه ختمیږي مریب نور نور زیاتیږي نور نور وَإِنَّ كُلًّا أَوْ يَقِنًا هَرْ يَوْدَدِي قَوْمُنُنَا لَمَّا كَلَچَ اللَّهِ جُوَنْدِكِ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ عَمَالَهُمْ خَمْ خَابُ رَبُورْ كِي دِي تَرَفْسْتَا بَدْلِي دَخْبُلُ عَمَلُنُو إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ولی خبر دے کنا هر دار چا عمل و تمالون دے فَاسْتَقِمْ هر کل تا باندې زمواری ده د قران د رسول او سره دین چې اختلافم پکې پیدا ده نو کلکش کما امر تاسو چې تاسو حکم کړی شوی دی او مان تاب ماکام او هغه چاته چې توبه استلې تاسو سره ورګری شوی دی ولا تطغوا او طغیان سرکشی مکوي سستی مکوي په دین کې خاموشی ما کوئے مداہنت ما کوئے حق عرض چینو بیانوئے یہ خواہ انہو بیمائی عملون بسویر بیشک اللہ پاقی عملونو چتا سوئی کوئے لیدن کے دیم انہو بیمائی تعملون بسویر مخی خبیر ہوئی عدلت بسویر چوئی نما استاذ کار ہوئی نما ولا ترکنو الالذین ظلمو دوئے ما خبر دادا د استقامت لپاره چې نزدین شي ظالمانو ته ظالم نه ځان ساته داسې لکه د جهنم نه وتمسكم النار وبرسي تاستور وما لكم من دون الله من اولياء او کتا سو د اولیاء په تمه یې الله یې غیث نه شي کولې نه وي تاسو لپاره بغیر د الله نه څوک مددګاران ثم لا تنصرون بیا وستا سیم دازو نکړی شي. واقیم الصلاۃ پابندی کوا دمانځو طرفین نهارې په دواړو طرفونو دروازې کې چیو طرف تا د سحر مونږ دی او بل طرف تماس پخینو ما دیګر وذلفم من الليل او په وختونو د شپې کې هم چې ما خام او ماسوتن دي دا پینځه مونږونه دي ان الحسنات یذهبن السیئات بشک دانیک اعمال لریکی گناهونه ذالک ذکر للذاکرین دا ډیر لوی عبرت او نصیحت ده خدا چا د پاره چې یادې چیرې کیندغې د پاره خو نه ده او چې څوک یاد ساتي وصبر او صبر کوا په هر موقع کې پن الله لا یضيع اجر المحسنين بشکا چې الله چرې نه ځای کوي اجر د نیکانو خلقو فلولا کان من القرون من قبلكم پس نو پاری قومونو کې چې تاسو نمخ کې تیر شوي دي او هلاک شوي دي ولې هلاک شو نو الله وی نو پاری کې اولو بقیت ذ علم خلق او ذ دین خلق او ذ تبلیغ خلق ینهون عن الفساد چې څه چلی کو چې خلق یې منه کولې د فساد نه دا ضروری خبره ده اصل تبلیغ دا دی چې څوک ناروا کوي او ته تاواز وکي چې و مکو غره دا شرک دی مکو دا بدعت دی مکو دي ته وي اجه ته خاموشي کې چی پریدا وبشي پوه بشي دا ته موای بس خوږی خبره وته کوان خوږی خبره باندې خو نه کی دا پیغمبرانو سره جګړې پسو شوې دا په دې مکه لر شوان چې هغه به مکه وای اچ دا پکې نه خلق به ته ګلونه چې امیلونه چې په وګبه دي ګرځي خپل وې پزما کنه لګي او ارسو ګوي چې زمونږ استاد ډیر زبردست دی ډیر بزرګ انسان دی او دې چې عمل استغوانه پاسي دا بزرګ دی ښا چې عمل استغوانه پاسي دا دین په دې کمزور شخه چې منه کولې د فساد نه پزماکه کې الا قليلن مگر لک کسانو پیغمبرانو دا غي مرګري ممن ان جن امنهم هغه یا ذو چې مونږه الله وی نجات ورکا غیلان وتبع الذين ظلموا وروان شيو ظالمان خلق ما اترفوا فيه باغ خواهشاتو پسی باغ مالونو دنیا پرسته پسی چه خوشحال شیو پا که دیر خوشحال ہو لکنن چه خوشحال دی کن آو دا ملکو وکانو مجرمین او مجرمان او بیام خوشحال ہو آو خمزی او خپلو دوستانو و بزرگانو و طویلو چه نا مونگ با دعا کو خطاسو ٹوخیو که دا بدعتیان ندی دیر سر جدا نم یخ دیکھا وی مونگ با دعا کو خدای با خیر کی و تاسو با ٹوخی کوئی خوا واخر دا.